rasmi ya Allah mwenye urehemu au jimla mwenye urehemu nusu. He ilafu, utulivu harumai Quraish. He ilafu, utulivu wa hao harumai msafara ubobadidi juu na wajoto juu. Enge na wabudie mula wa hele daholinu. Uikao, hawalisa hawabukisha harumanzaya na hawamakinisha na haina hofu.